بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنمالزي درسيت يا أحكام الصيام حكم الصوم وكزنغمزي مسألة يا الحائض والنفساء نيالي أن يفوتي هاي. Katika darasa iliyopita tulizungumzia hukumu ya mwanamke mjamzito na mwenye kunyonyesha katika hali zote. Ikiwa mwanamke mwenye mimba anahofia mwanawe aliyeko tumboni, au anaihofia nafsi yake tu, au anahofia vyote viwili, anahofu na nafsi yake kuwa atataabika na hataweza kufunga, kadhalika anahofia kuwa mtoto aliyekutumboni huenda akadhurika. Kwa hizi ni sura tatu. Inawezekana akawa anahofia nafsi yake, au anahofia mtoto aliyekutumboni, au anahofia yote mawili. Na mwenye kunyonyesha kadhalika, inawezekana akawa anayohofia nafsi yake kwamba akinyonyesha, akifunga na huko ananyonyesha, atataabika sana, saumu itakuwa ngumu. Au yeye mwenyewe anaweza kuhimili, lakini mtoto anamnyonyesha atadhurika kwa kukosa maziwa. Au pingine akahofia yote mawili, kwamba yeye atapata tabu na mtoto hatapata maziwa. Kuna kauli za wanawachuoni katika masala haya zilizokuwa mashuhuri ni kauli mbili, msimamo na kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma na wengineo, kwamba mwenye kunyonyesha na mjamzito katika hali zote tulizozitaja, hukumu yao ni kufunga, ni kutokufunga, yani atafungua na vile vile hatalipa, isipokuwa atalipa fidia kwa kila siku moja kulisha maskini. Huu ni msimamo, tumesema ni msimamo wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, na unasibishwa vile vile na Ibn Umar كذلك نا عكرمة نا سعيد بن جبير نا القاسم بن محمد عندي قول يا إمام إسحاق ابن راهوي واو مسمام واو ني هو مسمام وبيلي أمباو عندي ونغوف زيدي عندي أمباو ونعز كجتوا زيدي كتك شاكا وأمبا تروسي وما نمكي عليك كتك هريزك وفنقوا نا تقول يقولي بس كنينجيني lakini hata lipa fidia, atafungua hata kuja kulipa siku nyingine. Wale wa kwanza, msimamo Ibn Abbas ule, msimamo ule umemfananisha mwanamke aliyekuwa katika hali ya ujauzito au katika hali ya kunyonyesha na ash-shaykhul kabir al-ajiz, mzee mtu mzima aliyeshindwa kufunga, au al-ajuza, au mwanamke mzee. Na huu msimamo wa pili wanamfananisha na almarid, na mgonjwa. Kwa msimamo wa pili atafungua, ataruhusiwa kula katika mwezi wa Ramadhani, na atakuja kulipa siku nyingine, na hakuna fidia yoyote. Hii ni kauli ya baadhi ya sadati tabi'in kama al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri وإبراهيم النخعي، عطاء الزهري، الضحاك الأوزاعي، ربيع بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن، سفيان الثوري، أبو حنيفة ونفنزي واكي، الليث بن سعد المصري، الطبري، أبو ثور، أبو عبيد، القاسم بن سلام. نديو قولي إمام مالك katika kusimamia kunyonyesha na ndio moja katika kauli mbili za Imam Shafi'i kwa mwanamke mjamzito. Hizo nyingine tumeziacha kwa sababu kuna tafsiri, kuna wengine wanaona kwamba ikiwa ataogopea nafsi yake basi atalipa tu, na ikiwa anaogopea mtoto basi atalipa na fidia. Tumeziacha kwa, lakini kauli ilikuwa na nguvu ni hii ya pili tuliyoitaja. Lakini pia niliuliza swali jana katika masala muhimu, je, mwanamke aliyekodishwa, almara almustajara, mwanamke aliyekodishwa ili kunyonyesha, mwanamke amekodishwa anyonyeshe, yeye hakuzaa mtoto, lakini mtoto yule anamnyonyesha si wake, yeye amefanya kukodishwa tu, kufanya kuajiriwa, amekodishwa ili amnyonyeshe mtoto yule. Nilisema kwamba hapo zamani, hasa kwa Waarabu na Quraishi na wengineo, walikuwa na tabia hizo. Kuna wanawake maalum kazi yao kuwanyonyesha watoto, wanakodishwa kwa ujira maalum, kama alivyonyonyeshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Al-Halima Saadiya, akaenda kuishi kwa Bani Saadi kwa sababu ya kunyonyeshwa na Al-Halima Saadiya. Kwa hiyo jambo hili lilikuweko, kuna wanyonyeshaji maalum. Sasa je, huyu anayonyonyesha watoto wa watu katika mwezi wa Ramadhani, na yeye atapewa ruhusa ya kufungua au sharti mtu mwanamke mtoto awe ni wake yeye mwenyewe? Tukasema wanawachuoni wanaeleza, na ndio kauli iliyo sahihi, kwamba hukumu ya mwanamke mwenye kukodishwa kwa ajili ya kunyonyesha ni kama hukumu ya mwanamke anayenyonyesha mwingine yote yule mwenye mtoto wake, yani hakuna tofauti. Kirudi katika darasa ya leo ambayo pia tulianza kidogo, ni masala ya al-haid wa nufasa, mwanamke mwenye hedhi, mwanamke kwenye ada yake, ikatokea Ramadhani ikawa tayari iko katika ada katika baadhi ya masiku, au yuko katika nifasi. Tunasema nifasi tunakusudia damu ya uzazi, damu ya uzazi, maana kuna haidhun na kuna istihadha na kuna nifas. Haidh ni damu ya ada ambayo inawakuta wanawake, na istihadha ni damu ya ugonjwa, kama vile damu ya ada, lakini inatoka katika isiyokuwa wakati wake, ima kupitiliza kiasi kwa masiku tofauti na ada ilivyo, ai kaja tofauti na vile inavyotoka katika rangi na mingineyo. Na nifas ni damu ya uzazi, mwanamke anapozaa, baada ya pale damu inatoka pale inakwenda mpaka siku 40, na baadhi ya wanaochuoni wanaelezea kwamba wingi wake ni siku 60, wengine hawana tahdidi katika hili. Wa aqalluha majjatan, na uchache wake ni funda moja tu. Ala kulli hali, mwanamke akiwa katika hali hizi mbili tulizozitaja, ima katika damu ya ugonjwa au katika hali ya afwan, katika damu ya ada au katika kipindi cha damu ya uzazi, wanasema nini wanawachuoni? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anaeleza kwamba la yasihu sawmul haidhi wan nufasa wala yajibu alayhima wa yahrumu alayhima wa yajibu qadaa'uhu wa huwa wa hadha mujma'u, haitasihi saumu ya mwanamke mwenye hedhi wala nifas. Ili lifahamike, mathalan yakiamua mimi nafunga, saumu yake haisihi na wala haipasi juu yao, kwamba si wajib, na saumu wakifunga haitasihi, bali ni haramu leo, kwa maana akifunga atapata dhambi. Mwanamke akiwa katika haidh akifunga, saumu yake isihi na atapata dhambi, kama vile akiwa katika haidhi alafu akiswali, swala yake isihi na atapata dhambi. ili likiwa lifahamike. Wayajibu qadha'u, na itapasa kuilipa hiyo saumu. Kama ni saumu atakuja kuilipa siku nyingine, ama as-sala, sala hailipwi. Yani kama akiwa katika haidh akaacha sala katika muda wa hedhi yake, kama ni siku nne, siku tano takriban, hizo zimepungua au zimezidi kwa mujibu wa ada za wanawake, katika yale masiku ambayo ameacha kuswali hata lipa swala. Lakini saumu kama ameacha siku nne, siku tano, siku sita, siku saba, atazilipa siku nyingine. Na hilo ni kwa ijmaa ya wanawachuoni, na wamenukuu ijmaa, yani maafikiano wanawachuoni, kwamba wanawachuoni wote wameafikiana bila ikhtilafu yoyote. Walionukuu jambo hilo ni Imamu Ibn Hazm, Ibn Qudama, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na wengineo. Wao wanasema kwamba wanawachuoni wote wameafikiana juu ya msimamo huo wa kwamba mwanamke akiwa katika haidh au katika nifasi haitasihi saumu yake, bali itakuwa ni haramu kwake kufunga, na atakuja kulipa siku nyingine. Suala jingine linalofuatia, je, mwanamke atakapotaharika katikati ya mchana wa Ramadhani, imefika saa 4, saa 5, 6, saa 7, akataharika, siku zake zimekwisha, ada yake imeisha, akataharika, je, atalazimika kujizuia? Sheria itamwambia lazima ujizuie, au ataendelea tu kupata udhuru wa kula, atafunga kesho? Nini hukumu ya sawa sawa katika masala haya? Kuna kauli mbili za wanawachuoni. Kauli ya wengi katika wanawachuoni, kauli ya jumhuri ulama, na ndio kauli ya Imamu Malik, al-Imamu Shafi'i, na ni riwaya kutoka kwa Imam Ahmad, na hii ndio kauli iliyo sahihi kwamba hatalazimika kujizuia, hatalazimika kujizuia, si lazima kujizuia. Sheria haijamlazimisha kwamba basi usile tena maadamu umetaharika, usile, la, atakula kama kawaida. Hata kama akataharika asubuhi, atakula katika siku yake ile ambayo amemaliza ada yake, atafunga siku inayofuatia kesho yake. Kauli ya pili ni kwamba atajizuia, lakini kauli marjuh, kauli hii ni kauli ya Abu Hanifa na Thauri na wengineo, lakini haina dalili, hakuna ushahidi wa kumlazimisha mwanamke aliyetaharika kujizuia kwamba asile mpaka jua lizame. Tayib, swala jingine labda linalofuatia ni swala la mwanamke katika mwezi wa Ramadhani. Mwanamke ada yake imevuka, pengine yeye ana siku zake siku nne, siku tano, sita na zaidi hapo au pungufu, alafu ikaja tofauti ikawa yaendelea tu damu kutoka kidogo au nyingi, mara ajiona kama ametaharika, mara akisema aswali, baadaye aona kuna damu zimetoka, mara kesho hakuna kitu, kesho kutwa aona ishara ya kwamba kama vile hali ile inaendelea. Atafanyaje mtu? Ataambiwa basi usifunge kwanza mpaka upate uhakika, au ataambiwa funga hivyo hivyo na swali hivyo hivyo? Nini hukumu yake? Kwa ufupi ni kwamba hii ndio ile damu inaitwa istihadha, damu ya ugonjwa. Yeye anachotakiwa akae kwenye ada yake tu, ahesabu siku zake ni ngapi kikawaida, tangu walipoanza kubali na kupata hali hiyo, yeye hupata siku ngapi, anazijua yeye mwenyewe, tatu, nne, tano na isiyokuwa hizo. Mathalan, ana uhakika kwamba kama ikizidi basi ni siku moja. Kwa hiyo yeye atahesabu zile siku zake za kawaida tu, zitakazozidi zaidi ya hapo itahesabika hiyo ni damu ya istihadha, haitamzuia yeye kufunga wala kuswali. Anachotakiwa kufanya wakati wa kuswali, anatakiwa ajisafishe na aoge na ajifunge utepe. Zamani alikuwa akisema afunge utepe, lakini sasa hivi kuna vitu vya kuzuia vya sasa hivi, haina haja kuvitaja, wao wenyewe wanajua. Kwa hiyo ataswali kama kawaida, swala nyingine ikifika kadhalika atajisafisha tena, atachukua udhu tena, hivyo hivyo. Hukumu yake ni hukumu kama vile mwenye sala ya sulibauli katika udhu, haitadhuru itakayotoka baada ya kuwa yeye amesimama kuswali. Hilo ni suala. Suala jingine, je, itafaa kwa mwanamke ambaye ameamua kufunga mwezi mzima wa Ramadhani? Kwa hiyo anachokitaka atakula vidonge ili kuzuia haidh, kwamba mwezi huu asipate ada yake. Sheria inasemaje ya Kiislamu? Haya ni mambo pia yanakuja sana katika msimu wa haji. Wanawake wanauliza sana masuala haya, wale wanaokwenda haji, itakuwaje, itafaa? Jawabu ni fupi tu, itafaa, si makosa. Isipokuwa kabla ya kuchukua maamuzi hayo, mwanamke ya kula vidonge au kudunga sindano itakayomzuia katika mwezi huu kutokupata ada yake, anatakiwa afanye vipimo vya afya yake, au atake ushauri kutoka kwa daktari bingwa aliye na maarifa katika jambo hilo, kwa sababu hili linaweza kumletea tabu, ikamvurugia utaratibu wa ada yake, baada ya hapo ikawa ni matatizo, na pengine ikamsababishia istihadha, damu ya ugonjwa, ikamletea matatizo ya tumbo na mengineyo, ikawa sasa hakuna kutulia katika zile siku zake, mfumo unavurugika, sasa atakuwa anaanza kupata tabu. Kwa hiyo ili apate usalama katika hilo, lazima apate ushauri wa daktari bingwa katika mambo haya, amwambie, bwana, wewe kutokana na afya yako unaruhusiwa kutumia, unaweza kutumia idadi kadhaa ya vidonge, wewe kutokana na afya yako usitumie vidonge hivi, vitakuumiza. Lakini kisheria katika Uislamu asili ni kwamba jambo hilo linafaa. Pengine unaona dhiki, tafungua siku tano, siku sita, alafu nilipe siku nyingine, wacha ninywe vidonge, niendelee na somo yangu mpaka mwisho. Ni jaiz, yafaa, haijakatazwa katika Uislamu. Basi nipendelea kumalizia kwa masaili hayo tu, wallahu ta'ala a'lam. Kama kuna maswali, mambo ambayo yalibakia bakia, basi mnaweza kuuliza. Lakini leo itakuwa ndio mwisho wa darasa yetu inaofungamana hukumu za saum. Tafadhali. Atapata madhambi, yaani mtu aliyepata ruksa ya kufungua kwamba afungue kutokana na hali aliyokuwa nayo, lakini yeye akajilazimisha kufunga ikawa ni sababu ya kudhurika au kufa hasa, atapata madhambi kwa hilo. Wala taqtulu anfusakum wala tulqu biaidikum ila tahluka, msiingize mikono yenu, msijiingize wenyewe kwenye maangamivu Uislamu ulivyofundisha. Sasa, je, inafaa kujua muda wa swala ya asubuhi na magharibi kwa kuangalia katika kalenda na saa? Kalenda na saa zinasaidia tu, inasaidia katika kujulisha kwamba magharibi imeingia au alfajiri imeingia, lakini hasa watu huangalia alama tulizowekewa, nazo ni ash-shams, kuzama kwa jua tutaangalia, pamoja na kwamba katika baadhi ya miji masala ya tawqit, masala ya kalenda yamedhibitika, kwa sababu hisabu zake au kwa sababu vipindi vya jua au vya usiku na mchana, machweo na mawio hayapishani sana kwa vipindi vya mwaka katika baadhi ya miji, hasa katika kwa watu ambao katika ikweta na kusini mwa ikweta kuna unafuu huo kuliko wale ambao wako juu zaidi ya hapo, waliokuwa katika al-qutbu al-shamali au al-qutbu al-janubi al-jadiu, wanasema tropic ya Capricorn na tropic ya Cancer, al-qutbu al-shamali, nyakati zao zinabadilika sana na nyakati zinakuja kwa kuangaliwa الخطوط العريض الخطوط العريضة إذن أنقلي نفاس أنقلي ميجي ونجاكات الخطوط العريضة لا تتدو المستار يوبانا أو نقول أن الخطوط الطول لونج طول يبين أن قالوا نانا جو نتوشو لكم لونج طول الخطوط الطول كوي يقول الخطوط نتو الخطوط العريضة لكن يوتي زني الخطوط الوهمية في سنجد مسوى كي جغرافية وكي عرب نسا على كل حلقين دو يو يو kwa hiyo kinachoangaliwa kama katika miji ambayo haipishani sana nyakati zake kwa kubadilika vipindi vya mwaka sababu nyakati zinabadilika kwa vipindi vya mwaka alfusulu al-arba'a zile alfaslu ash-shita'i alfaslu as-sayfi kama sasa tuko kwenye shita kuna alfaslu al-kharifi ar-rabi' sasa nyakati kuna kabaadhi ya miji inapokuwa wakati wa sama kwa mfano sasa hivi Europe watu wanafungua maghrib jua linazama saa 3:30 saa 3:30 na fajiri inakwenda saa sikumbuki saa ngapi kuna mtu aliniandikia lakini kiasi cha masaa kama 8 tu hivi masaa 8 mengi yani wakati wa kufungua baina kufungua kufunga kufungua mpaka kuanza kufunga masaa 8 pia ni mengi kwa wakati ni mfupi sana wa usiku mchana umekuwa ni mrefu hawa hawana budi ile kuangalia jua lakini katika ukanda kama hii zone kama hii Afrika Mashariki Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi rahimahullah ta'ala alifanya kazi ya kufuatilia mawio na machweo kwa mwaka mzima tena kwa fungu maalum la serikali ya Zanzibar wakati ule ikawa kila siku kutoka baharini kenda forodhani pale akiangalia jua linavyochomoza na pia vile vile jua linavyozama na akiandika mwaka mzima akifuatilia kwa muda mrefu amefanya hivyo na yeye ni mtaalamu katika elimu ya miqat mwisho akatoa hizi kalenda ambazo zinasambazwa katika baadhi ya misikiti zipo kuonyesha kwamba magharibi itaingia wakati fulani kwa siku fulani ikifika mwezi hivyo hivyo sasa ile yasaidia tu lakini bitahdidi watakiwa utazame vile vile jua na kutazama hili ni sahali wewe angalia katika anga lako tu jua limezama halijazama kama hakuna mawingu kuko wazi kama jua halionekani huja ambaye ulitafuta juu ya gorofa juu ya mwembe upande au juu ya mnazi ukaangalia je lishazama huko muheza au bado hujaambiwa hivi katika ardhi yako katika mji wako jua limezama halionekani katika macho yetu kama kawaida خلاص ule mkate wa jua ukishazama ukatoweka maghrib tayari imeingia wa aftara as-sa'im waqad aftara as-sa'im aliyefunga tayari kashafungua na wakati wa alfajiri kinachoangaliwa ni al-bayadh kuna bayadh inakuja kwa mustatili kuna weupe unakuja wakati wa alfajiri unakuja kwa urefu hivi kwa umbile la mstatili ambalo lina urefu lina pembe nne lakini ndefu ina urefu na upana wake ni mdogo sasa inakuja katikati hapa ile inaitwa alfajrus alkadhib alfajiri ya uongo kwa sababu mwangaza ule unakuja alafu unatoweka unaozingatiwa ni ule mwangaza mweupe ulioko upande wa mashariki ambao umetanda mashariki yote tunaona kuna weupe fulani umeanza kujitokeza kule hiyo ni alfajiri ya kweli. Kwa hiyo kichomoza alfajiri ya kweli itakuwa alfajiri imeingia. Kwa hiyo atakiwa mwenye kufunga asile tena ajizuie. Kwa hiyo mwenye kazi hiyo ni almuadhdhin. Muadhini ndiye aliaminiwa almuadhdhin mu'tamanun. Muadhini ni mwenye kuaminiwa. Sasa yeye atakiwa angalie tu muda wake kwamba jana mathalan muda ule alfajiri ilikuwa tena kadhaa. Basi awe anafuatilia vitu hivyo. Anafuatilia vitu hivyo na adhini kwa takriban kwa kuangalia kuangalia kalenda zilizopo katika saa katika simu na kuna kalenda pia siku hizi kwenye simu za smartphone wanaweza kudownload kalenda kwa nyakati za miji fulani itamsogezea tu ule wakati, lakini si kwa maana kwamba tutegemea kalenda. Kuna watu wanazungumza, ah bwana, watu wafuata kalenda tu, kalenda tu, lakini sawasawa ni kwamba wao mara nyingi ndio wafuata kalenda katika masala ya kuzama jua na kuchomoza jua na hata nyakati za adhana. Tunachoangalia Mtume SAW alichokiweka ni jua, alama za kufuata ni jua katika nyakati za kufunga na kufungua, hata nyakati za swala, na sio kalenda kwamba lazima dhuhuri iwe iadhiniwe saa saba kasorobo. Lazima, hakuna ulazima huo. Wenyewe tumejiwekea. Mtume SAW hajasema hivyo kwamba mjiwekee, mfuate wakati ulivyoingia. Asri kwamba lazima iwe saa kumi kasorobo, si lazima hivyo. Kwa magharibi lazima iwe wakati fulani, la, si lazima hivyo tena. Wakati mwingine jua lishazama muda mrefu, watu hawaadhini kwa sababu ule wakati uliopangwa kwenye kalenda haujafika, au kalenda sio fani ya Saudia peke yake. Kwa hiyo watu watakiwa wafuate utaratibu wa jua kuzama na kuchomoza. Sasa asubuhi alfajiri jua ndio limechomoza au bado? Alfajiri jua lijachomoza, lakini ukishaona mwangaza ule mweupe wa alfajiri ni kwamba jua liko njiani na kuja. Ile ni sababu ya jua. Jua ndio lisababisha vile. Kwa hiyo watu wakusanye baina hayo mawili, kwa maana kwamba kuangalia kalenda kuwe kuna kurubisha, kuna kusaidia tu kwamba pengine muda umekaribia, au kama kwa mujibu wa kalenda unaonyesha labda saa kumi na saa kumi na moja na dakika tano au dakika kumi na tano alfajiri ndio inaingia kwa mujibu wa kalenda. Sasa wewe kuanzia saa kumi, saa kumi na moja na dakika saba dakika kumi unajaribu kutazama upande wa mashariki, kukoje? Naam. Si lazima ndani ya Ramadhani. Tushalijibu swali hili na maelezo ya Anas bin Malik. Anas bin Malik alikuwa akikusanya watu, inasemekana kwa mengine baada ya Ramadhani kukusanya watu nyumbani kwake, akaulisha chakula, mikate na nyama, khalas, alipokuwa ameshafikia utu uzima. Naam, fumba. Ataacha kufunga kafara kwa udhuru huu, lakini si kwa nini mpaka aanze mwezi wa Shaaban? Lakini ukishaanza Shaaban unajua moja kwa moja kwamba mbele kuna Ramadhani. Mtu ana kafara, mtu ambaye amefungua amekatisha kafara, kwa sababu kuna ikhtilafu za wanachuoni. Kuna wengine wanasema kikatisha hata kama kwa udhuru imebatilika, wengine wanasema hapana, ikiwa ni kwa udhuru haitabatilika. Kwa mfano amefunga kafara, saumu ya kafara ya miezi miwili mfululizo, alipofika siku ya labda mwezi mmoja na siku tano akaugua mwezi mzima, aumwa kwelikweli, akapata ruhusa ya kufungua, atafungua, alafu akipona ataendelea pale alipoishia. Hii ni kauli na ni kauli yenye nguvu, ndio kauli iliyokuwa na nguvu. Lakini ushauri ni kwamba mtu anayefunga saumu ya kafara asianze mwezi wa Shaaban, anaweza kuanza hata Shawwal, tafunga miezi miwili mfululizo bila kuingiliwa katikati na Ramadhani. Wallahu a'lam. Tuna mwisho. Akaikania? Alafu. Alafu ikawaje? Ikakatika au ikakatika? Ndivyo inavyotakiwa. Mwanamke mathalan anajua kwamba atataharika kabla ya kuingia alfajiri, katika ada yake anaona kwamba kabla ya kufika alfajiri itakuwa kisha taharika, anatakiwa atie nia usiku kwamba atafunga kesho. Ndivyo inavyotakiwa hasa. Na kama hakuweka nia hiyo asubuhi akajikuta kwamba ametaharika, basi atajizuia kwa sababu alitaharika kabla. Lakini kama akataharika ndani ya wakati, ndani ya alfajiri tayari, ni siku tayari ishaingia, hata ruhusiwa kufunga kwa sababu baadhi katika siku yake ilikuwa iko haiko tahara. Allahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.